أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ دې ځنه د هغې د شپږمې شوبې جواب دی چې هغې وي دا څنګه خبره ده چې یو حکم نازل شي څه وخته پورې هغه حکم وي یهود وې او بله ورځ چې بیا مونږ ور وي خانه منسوخ شوی دی چې مخکې سره یې ولګوه حکم راغی چې راهنا مه وایه که نه د دې نه مخکې راهنا ویل جایز وو د دې وجه نه صحابه استعمالو او کله چې دا حکم راغی نو هغې سره د دې ویل منسوخ شو که نه د دې وی دال څنګه کیږي او دی به وی الله چې منسوخ کول کوي نو ولې هغه ته دا پته نه ماز الله چې دا حکم دا څنګه دی چې وروسته بیا په ترمیم پکې وکړو ترمیم خو هغه څوک کوي چې هغه رای اول نه یو استعمال کړي دا سي چې پای کې څه نقصان وي انسان او نور مخلوق او وروسته ته بیا پته ولګي چې نقصان دی پکې ناغه لرکی نماز الله دا الله پرای کې او دا په حکم کې نقصانو دا الله جل شانو جواب پیدا غي چې ما ننسخ من آیت او ننسها اغا چې منسوخ کوم من سه آیات او ننسها یې رستو کو په نازلولو کې یا او ننسها یې پریک دو په خپل حالت باندې یا او ننسها یې هیر کوستانه یا او ننسها یې لری کو به بدلا نعت بخیر منها نرولو مونگا غور داغینا او مثلها یا پشانت داغی نسخ دا دی یو لغوی مانا دا یو استلاحی مانا دا لغت کی نسخوی ازالی دا زائل کولو دا او دا عرب دیر استعمالی لکه امام راغب بس فهانی وی وینس خوی ازاله د یو شیست په بل سیست سره چې ورپسی لکه عرب وی نسخ الشمس الظل نور اولگی دو ناغی سور منسوخ کو سور ختم کو په معنا د ختمولو د زائل کولو راځي دی عرب دا استعمالی او کله وی ذهب نسخ الشیب والشباب سپینواله د ویختو راغه تورواله ختم کو کنه لدا په د ختمولو زائل کولو لرکولو په معنا استعمالیږي او نسخه د کتاب د دې معنا صحیح اصطلاحي ازاله د یو حکم په بل حکم سره چې دې په رستو راشي ازاله الحكم بحكم يتعقبه او کله تعبیر د نسخ نه په انتساخ سره کیږي انتساخ ودې لشي او المختار من صحاح اللغه کې چې د لغت مشهور کتاب او پای کې امدام معنی لیکلې وي چې نسخت الشمس وزل نور لګي سورې لرکو زائلې کو ختمې کو او نسقت الريح آثار الديار سیلے اولگی دی نو دا کلیو دا علاقه آثار ختم کلو آثار بدل کلو په معنا دا تغییر او دا زائل کولو راځي او بیا قران کریم کې کلا دا په معنا دا کتابتم راغله دی لیکلو ته وی لکه سوره جاثیہ او کم دیر شاید کې براشی ها ذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون دا عمل نامه دا هاذا کتابنا هغه کتاب چې مونږ تیار کړل دي ستاسو عمل ریکارډ دی او ينطق عليكم بالحق بیان کوي تاسو ته د حق خبرو تاسو چې سکړی دی هغه دی پکې سیوای خبره پکې نشته تاسو پسې څه جوړ کړی نه دی انا كنا نستنسخ یقینا مونږ چې مونږ به لیکل ما كنتم تعملون هغه چې تاسو کول سوال دا دی بای سیزونه د لیکلو دی بای سیزونه دا سی چې هغه د لیکلو نه غوري په لیکلو کې ناراضي لکه ته خبره د خلی نو باسي په لیکلو کې راشي روان شي ندام په لیکلو کې راشي چې روان شو په بای دا سی سیزونه ای یو بل ته ویلې کوي لیکه زره توای ما ولیک توخه اوس هغه ته ویل څه ولیکم کنه وای د لیکلو نه مرادي د ټول ریکارډ تیار شو نن سبا جدید اصطلاح چې کم در رائټر پیژنه کنه رائټر باندې چل گئی لکه څنګه چې آډیو رائټ کیږي نو ویډیو نه رائټ کیږي هغه هم رائټ کیږي رائټر خود والا کار کوي نو رائټینګ د لیکل شي کم کنه نو لیکل یوازې ردی نه دی چې کنه صرف د په خلص ویل دي نه غبولي ګته چې کوم عمل کړی دا غي تصویري شکل به مخکاري او دی به ویني چې دا مې کول ځکه د انسان ذهن ډیر کمزور دی دنه ډورو دی مخکې چې خپللی وساره غته یې رینو چې څه چل شي دا خو به ډیر لوي خبره چې ټوله ژوندۍ وقفي وته یادی چې داسې مې وکړو داسې او چې څنګه وتاره مخامخ کی د تبره جون ټول ریکارډ مخه تشیل دی بیره روان دی معلومیږي چې الله جل شانو ماتا تاغه خیخه چې خلقو بدا نه مندل چې تعالی څنګه بکیږي انسان دومره ایجادات وکړنن چې واړو واړو کارډونه پوچي دومره او پاغلو کی کارډ کې د ټول قران کریم درس خو سکے چې سلور بینځه کالا قران کم بیانی کی د دې پشان دی او شلپ کې راځي نو 8 GB تب حیران شي چې انسان دور کول شي او داسې په کیمرو وتل چې هغه پوره د میاشتې ریکارډ تیاری الله جل شانو سره د دې نه په تنظیم دی ستاسو ټول ژوندۍ دا یو کالو سیډي تیار ده او تا ته مخې ته ده دا نسخه په دې معنی لیکل دې ځکه مقصد زماده او څوک دا نه وي چې دا لیکل صرف غني داسې لیکل دي نه ټولې ولیکو دا د عملي عملي کو دا قولي عملي کو ا تصویری خاکی او تصویری شکل اغه مراغه پلی کلو کې هم دا شان سوره اعراف کې وراشي یو سلسله ور باندې اوس کې دا تورات باره کې وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون دا تورات پلی کلو کې هدایت دنا ولید الله احکام کنه او پې کې الله هدایت یې خیره د مخلوق د پاره دا کې دی مسلې د عمل مسلې نو نسخه هغه ته وکنه زمون طالبانو کې یا پوهه خلکو کې خبرې یل کوي د کتاب نسخه راوړل کنه نسخه معنی لیکل شي دا خو ځا متابع راووتو د درېسو کاله مخې دا تصورم نو خلاص لیکل ټول نو نسخه به تیار شو بیا در پلان کې کتاب نسخه ده دا الله د کتاب نسخه ده نسخه معنی لیکل شي نو دویم کله په معنا د محو زایل کول راغلل کنه لکه دا معنا لغوی پرتوا لغت کې دی ته لکه سورې حج کې وراشي 250 کې چ کله انبیای کرامو با د الله کتاب بیانو نو شیطان بلګیدو د خلکو لونو کې به وسوسه کړلې نو فینسخ الله ما یلقی الشیطان روانول با الله هغه چې ورزول شیطان مانه شیطان چې وسوسه اچي انبیایو په بیان کو نو الله هغه ختم کړ د ایمان والو د زړه نه نو درېم په معنا د نقل راځي نقل مناسخه په میراث کې ده او هغه داسې وشي چې یو سړی دی هغه مړ شو او د هغه میراث لا تقسیم نه دی چې د هغه په هغه میراثیانو کې چې چا ته پاکې دی او تن لاړ شي دې ته وایي مناسخه میراث کې د مناسخې صورت راغی پلارې مړ شوی دی او د هغه جایداد د هغه په ښځه او د هغه په زامنو مثلا تقسیمېږي هغه مخې ته دي په دې کې د هغه د مرګ نه پس زامنو کې یو زوی مړ شي یا ښځه مړ شي نو دې ته وایي مناسخه راغله په میراث کې نو مناسخه دغې ته انتقال ده دا هغه میراث وو دینور ته منتقل کیږي کنه نو په انتقال کې انتقال جوړ شو به معنا نقل نو سلورم په معنا را تبديل بدلول ا دې د نسخه شرعي وي تل کې لکه یو آیات په بل آیات قران کریم کې وراشي سوره نحل کې او سل یو آیات 101 کې و اذا بدلنا آیتم مکان آیا کله چې بدل کومنګ یو آیات په زید بل آیات بدل کې روړو یو آیات په زید بل آیات نو په اصطلاح د شریعت کې د نسخ شرعي چې دا تبدیلول دي د لفظ د نس یا د حکم دا غي یاد دواړو کله لفظ منسوخ شي معنا پاتې په خپل ځای باندې کله حکم منسوخ شي لفظ پاتې په خپل ځای باندې او کله لفظ او حکم دواړه منسوخ شي درې واړه راځي او بیا علماو په غي تفصیل کړو چې دا راځي او فائدې دا دي اصل کې چې دا الله جل شانه علم کې وا چې دا حکم د دې خلقو د پاره تر دې تاریخ پورې مفید وو د دې نه اخوا دا حکم اوس نقصان پیدا کړي د دنیا احکام هم داسي چې کله اسمبلی والو د دنیا سو جائز قوانین چې د شرع متصادم نه غیا دومه هغه تیاری کنه نو سو وخت پورې هغه حکم نافذي لاګوي چې وګوري چې بای دا قانون اوس تللی دی په دا قانون دی دا ولي اغه کې نقصانات رالو نو بل قانون دا کې دا غي پځه نو دا الله جل شانه علم غډر حاوی دی هغه ته پته و چې د انسان لپاره تر دې وخت دا مفید دی، خو خوا اوس دا فایدناک نه دی، دا فایدناک دی. نو په دې لحاظ باندې حکم بدل شي. په هر صورت دا نسخه د متقدمینو په نیز باندې ډېر معنا عامې سره وه. هغې به کله کله وی عام چې کله خاص شي یا مطلق د الله د کتاب مقید شي وی دا هم نسخه ده. د دې وجه نه تقریبا د 500 د پاس آیاتونه هغې منسوخ ذکر کړي چې منسوخ دي. دغه وجه ده چې بعد مفسرین بوي دا آیات په دې منسوخ شوی دی، دا په دې منسوخ شوی دی. او دا شاولی الله رحمه الله وی د تفسیر په ګرانو ځایونو کې چې د هغې میدان ډېر فراخ دی او اختلاف پکې هم ډېر دی، معرفت د ناسخ او منسوخ دی، پیژنګلی د ناسخ او منسوخ ده. دغه وجه ده چې متأخرینو بیا معنا خاص کړه. د دې وجه نه هغې په نیز باندې په قرآن کریم کې بیا منسوخ کم دي که نه، هغې وی د عام تخصیص دی کې دې ته نسخ نه وایي. او نه منسوخ صرف تقریبا 40 آیاتونه هغې ذکر کړي وش. علامه سیوطی الاتقان کې، الاتقان فی اصول القرآن، علوم القرآن، هغې کې 40 آیاتونه ذکر کړي وو چې قد اکثر الناس فی المنسوخ من عدد وادخلوا فیه آیا لیس تنحصروا وهاک تحریر آیا لا مزید لها 20 حررها الحزاق والکبر. خلقو په منسوخ کې ډېرې خبرې کړي دي د شمار په باره کې، او داسې آیاتونه پکې داخل کړي دي چې پای کې حصر نشته. خو زه تا ته هغه آیاتونه خیمه چې پای کې سیوا نشته شل دي، چې هغه ماهرانو مشرانو زمونږ لیکلي دي او بیا شروع کړي دي، د هغې آیاتونه ذکر کړي دي. تقریبا رستو اتو نهو شعرونو کې هغه ذکر کړی دی د هغې، او هغه آیاتونه د سورې بقرې هغه ذکر کړي. تفصیل به بیا موقع کې مونږ د اصولو بیانو چې دا د آیاتونه دي، دا دي، دا دي. په بار صورت داغي پنځ باندې دا شل آیاتونه دي. سوره بقره کې 180 184 187 217 234 او 274، آل عمران کې 102 نمبر، سوره نساء کې 33 او 8 او 15، او سوره مائده کې 2 او 42 او 106، او سوره انفال کې 65 نمبر، او برات کې معنی سوره توبه کې 41 نمبر، او سوره نور کې 3 او 58، او سوره احزاب کې 52 نمبر، او مجادله کې 12، او ممتحنه کې 11، او سور مزمل کے 2، مزمل کے 2 نمبر آیت تے. دا تقریباً یہ ویش آیاتونا معلومی گی چیئے ویش دی. بار صورت کل کل دی کسر لرکی تینا زکا غوی دا شل دی، یہ ویش ہو چی ویش مارے، یہ ویش آیاتونا دی. و بیارست علماء خبر اکڑے وا چی نا منسوخ بوت آلاغی ہوئیو چی من کل لجو منسوخ شی، او دا کم آیاتونا چی شل دی ذکر کری دی یہ ویش تو، نو پدې کې بعضو کې معنی کې دي شي، لکه ان شاء الله بعضې براشي زبې نشاندهي وکم، پای کې معنی صحیح کې دي شي چې منسوخ نه ده. د دې وجه نه من کل لجو منسوخ نه دي، نو صرف 15 آیاتونه غي پری دي. شاولی الله رحمه الله وی دا 15 آیاتونه دي چې دا منسوخ دي قران کریم کې، نور نشته. او عبید الله سیندی رحمه الله وی د شیخ القران استاد چې دا 15 منسوخ نه دي، پای ان شاء الله رستو براشي زکا من کل لجو نسخه رو قرآن کشتنه. دا علماء چی ویچی منسوخ دی، نو دا غیب نام مطلب دی چی پا دغا مانا چی کم آغی یادی پا دی دا منسوخ دی، نو رب بلا مانا پا گدا سشتا چی منسوخ ندا. نو پا آیات کی گنی مانی دی، دا یو مانا پا لحاظ دی منسوخ دی، دا بلی پا لحاظ دی منسوخ نی. بہر صورت شروط دا نسخ او دلیل دا پیجنگلے دا غیب پکار دی. نسخ شرعی کی اصول شروط یو دا چې قرآن کریم کې کوم ځای ناسخ راغلی، دا علما چې وایي چې څوک وایي 500 د پاسه دی، او څوک وایي دا شل دي، او څوک وایي 15 دي. نو کوم ځای کې چې ناسخ راغلی دی، نو منسوخ به خامخا د هغه نه مخکې په ترتیب نزولي کې، اگر چې په ترتیب مصحفي وضعي کې رست وي، خو په نزول کې به مخکې دا قانون دی. لکه آیت د عدة الوفات براشي بقره کې، او آیت د عدم د تحلیل النساء د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره په سورې احزاب کې براشي. دا د عامو مفسرینو طریقه ده. دیم شرط بیا دا دی، ابن الحصار لیکلی دی چې انما یرجع فی النسخ الی نقل صریح صحیح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صحابی یقول آیت کذا نسخت آیت کذا قال وقد یحکم به عند وجود التعارض المقطوع به من علم التاریخ لیعرف المتقدم من المتاخر فی النزول. ابن الحصار وی په نسخ کې با صریح نقل پکاری چې صحیح می واسه سند صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، پس ضعیف روایت منسوخ نه ثابتیږي. یا دیو صحابی نه په صحیح سند راغلی دا چې دا آیات دی دا آیات منسوخ کونه ټیک ده او کنی زنه لوی علم دی لوی فن دی د دیو جنا دا په دغه نشي ویلې اوسړي چیرې جی پلان کلی کلی چې دا منسوخ دي د پلان کې په وینا نشي منسوخ کېږي تر څو پورې چې مونږ ته نقل صحیح صریح د رسول الله نه ونقي او دې باب کې ډېر خلک غلطه کوي ډېر خلک خصوصا جامد مقلد کله وایي رفع الیدین منسوخ دي ټیک دی وی چې دا خو منسوخ دي وی ولې ظلم کوي ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحیح سند سره مونږ ته روایت خو چې نبی علیہ السلام ویلي چې دا مخکې او رسول الله منسوخ شوی او خو نشته صرف تاسو مشر لیکلي دی کتاب کې د دې وجه ته چې منسوخ دي استاد مشر په خبره نسخ ثابتيږي نسخ کې خو به نبی علیہ السلام نه یاد صحابي نه په صحیح سند مونږ ته نقل خو کم ذکر دا سره او بیا چې دا منسوخ نو په منسوخ باندې خو عمل حرام دي صحابه به ول عمل کو ائمو به ول کو ګن امامان ول دې طرف ته لو امت بلا تر اوسه عمل ولې کوي دا غلطه خبري ښه د دې وجه نه دې کې دام ده مونږ په دې مونږ کې وایو اللهم انا نستعينك ونستغفرك دا وایو کنه او ویترو کې حالانکه حدیث صحیح دی باب کې بل طرف ته ترمذی وغیرہ کې راځي چې د نبی علیہ السلام نوصیوی چې دا څه دی چې اللهم مهدنی فی من هدیت او عافنی فی من عافیت دا یو وي بعض علما لیکلي دي مولیان دي زموږ استاد دی کتاب لیکل دی چې دا مونږ چې وایو چې اللهم انا نستعینک غره دی کنه ویدار دی وژنه غره دی چې دا سیوتی پالت خان کې لیکلي چې دا د قران کریم سورته رو بیا منسوخ شوی دی دا د قران کریم سورته نو بیا منسوخ شوی دی او دې ته به سورته الخلع والحفظ دی په یو خبره خداره چې سیوتی رحمه الله د نهم لسمه صدې سره د دې روستو راغله دی دې چې وایي چې منسوخ دی مونږ تر سری صحیح نقل خو دې نبی علیہ السلام نه چې دا منسوخ شوی دی او دا د قران کریم حصہ وو د قران کریم د پاره حصہ جوړول هم په صحیح صریح نقل غواړي او بیا دا غي منسوخ کیدل هم صحیح صحیح نقل غواړي نو ګورو ځینو کې به مونږ نه غن نقل ته پوسو دا نه چې صرف هغه وي علامه سیوطي غنور لري خبرې لیکلي دي انسان دی هغه ډیر څه لیکلي دي شيګانو د پاره هم ډیر څه لیکل کړي دي چې غیر دلایل نيسي انسان دی غلطي دي شي دا جمع او نقال ته بل نه را نقل کړو حالانکه دلته صحیح سند نشته یعنی ودي خو څوک چې کوم ځای کې دی نو چې نشته نو اته ګپ لگاوه کنه دا نسخ باب کې ګپ نه چلیږي مطلب مې دا و دیکھ چې اوسړې وي دا چیز منسوخ دي نو ته وایې ٹھیک شو دې منم یو امت تر اوسه په هغه عمل کړی دی نو پته ولګېږي چې امت په منسوخ باندې عمل کړو په حرام عمل کړی دی منځونه بیا جوړ نه دي شي ستاسو پولیس باندې او دویم دا چې مونږ ته صحیح سر نه دوخایا په دې باب کې صحیح سند تاسو رښتیا په صحیح سند دا خبر نبی له سلام ته ورسوه چې دا منسوخ دي به منو کو سره سره ګو از لیسا پلیسا لا تر اوسه پورې تاسو پېښ نه کو صرف داو باندې پکار نه کیږي کنه چې منسوخ دي دا څو خپل طرف نه تاسو کو نه وي چې ستاسو دا منسوخ دي غلطه خبره نه پکار پداتې ده کې نسخ په دې نه ثابتيږي نسخ په دې ثابتيږي چې په هغه کې صحیح سند سره حدیث د نبی له سلام نه راغی یاره صحابي قول له موقوف روایت ته په صحیح سند راغی تر صحابي پورې ورسه بیا هم دښوا او په دې کې به اعتماد دا عوام مفسرینو په قول نه کیږي ورغه دارنګي په دې کې د مجتهد اجتهاد نه چلیږي نو په نسخ کې اجتهاد نه چلیږي ورغه نسخ نقل غواړي د برینا دا نه چې مجتهد اجتهاد وکړي اگر چې هغه هم دانی ویلي ښه کله مجتهد نه نقل کې خو بیا نو گزاره کیږي کنه هغه هم دانی ویلي او په اجتهاد نسخونه نه ثابتيږي تر څو پورې چې صحیح سند مخه ته نه وي او بلدا چې دې پاک کې خلقو طرفینو د نقیز کی دي نو څوک وی مطلقاً خبره چې رااله کنه کوي مفسر لیکلی چې منسوخ دی لکه علامه سیوطي لیکلی چې منسوخ دی نو منسوخ دی او څوک وی نه په دې کې باندې اړو نسخ په سیوا د متواتر روایت نه بل روایت نه کیږي دا دواړه خبرې اصل کې غلط دي دي منځ کې چلیدل پکار دي اخبار احاد کراغلی په دې باب کې بالکل صحیح نبی عادی دغه پرې د جهانفي اصول له پلان دی اړین دی د دې وجنه موږ نشو کولای علماء وکړي دي د امام شافعي رحم الله او د امام محمد مناظره را لاله ا مناظره پدی کې وا رسول روان نهایت کریمه چې تاسو کې کم کسان مري او مور او پلار یې لغې د پاره دی وصیت وکي ناغه خبر وکړه امام محمد رحم الله و په خبره واحد باندې نسخ ناراضی نه په تقید د کتاب الله کیږي او خبر واحد داغا د مطلق تخصیص نشی کولے د مطلق تقید نشی کولے د عام تخصیص نشی کولے ناغور تاوی وی خستا پنیز باندے په خبره واحد باندې د الله د کتاب نسخ نه کیږي او ته یاو نو دا آیات او ته مخې تک وکم سړی چمري نو په هغه باندې دا وصیت لازم دی د مور او پلار د پاره تا په نس باندې څنګه حل نه مور او پلار خو میراثیان دي کنه میراثي د پاره وصیت کول شي نه غوته نه دا خاصې می سره په میراثي راغره پاره سره وصیت کې په ولې قران کې وایي جو کې وصیت کې وی حدیث کې راغلي چې لا وصیت له وارثین وی دی دلته میرا وصیت چې حدیث کې راغلي نو په حدیث د قران منسوخ کو کنه نه غلې شو شاول الله لکلی شاول الله انا بده فنقطع كلام محمد امام محمد بالکل چپ شو به ما خبره غسر نه کړی بیا ها بهر صورت د علما او اجتهادی ټیک ده اصول میسو دا اصول د لاندې خبره کې هر طرف ته علما دي مونږ یو چا تنخیص نه کوو ټول لولې کپره دي لولې علما دي خو په دې کې تقریبا اتفاقی خبره دا چې د عام مفسرینو په قول اعتبار نشته که حدیث مخه تراغی چې بالکل صحیح دی او پاغه باندې دا ثابت شو چې دا منسوخ دی نو بالکل منسوخ کوي بهر صورت انواع د نسخ او کېدل د دې په صورتونو د قران کریم کې علما بیا وی چاچوي دا شلی یا چاچوي پینځه سو د پاته دي ناغي یو ترتیب جوړ کړو او ډېر وګت ترتیب دي چې پای صورتونه هغه دي چې ناسخ او منسوخ پکې نشته او بعض هغه دي چې پای کې ناسخ شته او منسوخ پکې نشته بعض هغه دي چې منسوخ پکې شته او ناسخ پکې نشته بعض هغه دي چې ناسخ او منسوخ پکې دواړه شته بعضو کې دواړه نشته بعضو کې دواړه شته بعضو کې یو شته ذیل حاصر سلور قسمه صورتونه هغه جوړ کړی د قران کریم دیر سلوی صورتونه داسې دي چې پای کې ناسخ هم نشته او منسوخ پکې هم نشته او پای کې سوره فاتحه ده سوره یوسف ده سوره یاسین ده حجرات ده سوره رحمان ده حدید ده صف ده سوره جمعه ده تحریم ده سوره ملک ده قلم ده سوره حاقه ده نوح ده جن ده مرسلات ده نبأ ده نازعات ده انفطار ده متففین ده انشقاق او بروج او فجر او فلد او شمس او لیل او دوحا او انشراح او قدر او بینه او زلزال او عادیات او قارعه او تکاثر او همزه او فیل او قریش او معون او کوثر او نصر او تبت او اخلاص او علق او ناس دا درې سلوی صورتونه دي او دا صورتونه اصل کې دا درې سلوی بیا ځان له منقسم دي دویم قسم هغه دي چې ناسخ پکشته او منسوخ پکې نشته شپږ صورتونه دي سوره فتح سوره حشر منافقون تغابن طلاق او اعلی دریم هغه چې منسوخ پکشته او ناسخ پکې نشته ادا نه صورتونه دي نه دیر شو 39 سوره نام اعراف یونس هود راد نحل اسراء من بنی اسرائیل کہب و طه مومنون نمل قصص کا عنکبوت روم و لقمان سجدہ دارنگ فاطر و صافات و سواد زمر حامیم سجدہ زخرف قیامت دہر عبس طارق غاشیت تین و کافرون او اخیری سلورم کے سمغد چ ناسخ و منسوخ پک دوارشتہ دشپگش سورتون دیتا بقرہ آل عمران نساء مائدہ انفال توبہ ابراہیم مریم انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء احزاب او سبا حامیم مومن حامیم شورا زاریات تور واقع مجادله ممتحنه مزمل تکویر او عصر دا په دې لحاظ غیر جمع کړو بیا نسخ په قران کریم کې ما تاسو ته مخکې په درې قسمه ده یو غره چې تلاوت منسوخی او حکم پاتی نو په هغه به عمل کې دي چې خو چې کله قوم د امت تلقی او ته حاصلې او د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتی اور دغه مشهور مثال دار آیت درجم کله چې بے واده جینے او بے واده الکی او زنا یو کړه نو داغي د پارسل دوری دی د قران نسته کنه سوره نور کې ازانیت او وزانی فجلدو کل واحد منهما مئات جلدا خو کدا واده والی نو بیا بس کو وای هغه په پکانو سنساری کې عمر کیږي په پکانو کې دنه اوس دا چې د قران کریم کې وی آیتو چې شیخ او شیخه تو اذا زنایا فرجموهما نکالا من الله اور اوس تو منسوخ شوه دی او دا به سوره احزاب کې تلاوت کېدو ورست بیا منسوخ شوه دی نو حکم باقی پاتې دی او الفاظ نشته قران کریم کې او دارنګه صحیح مسلم کې حدیث راځي کتاب الزکات کې دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ چیننا کننا نقرا سوره کننا نشبهها بالطول والشده ببراءه فانسیتها غیر ان يحفظ منها لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ابو موسی شریف زلانوی مونږ یو صورت لستو چې په بدوالی کې یو تقریبا د سوره برات عمرو خو بیا زمانه یې شو صرف یو آیت پکې ما ته یاد دی غدا دی کړ دی بنی ادم دو کندې د مال وی ډکی نه دو درې متا لاش کوله او نه ډکې خېټه د بنی ادم بل شی سیوا د خورو خ اور به ډکی بل څه نشي ډکولې وی دا ډکی کی نه وی دا بیا تللې او بیا پای کې حکمتونه دی الله را طرف نه دیم که سمغه دی چې دا غي حکم منسوخ دی او تلاوت اشتا او دا اوس تاسو ته تیر شو کنه په دې کې سایاتونه سوق وی 1500 دی او به تر دا او د متأخرن کول چې شلی چاوي 15 دی چاوي داسې منسوخ کړه قران کې شته او دا به تر قول چې من کل لجو منسوخي په هر معنا داسې پکې نشته او دیکیم حکمتونه دی خپل د الله تر طرف نه درم ته سمغه دی چې دا غي حکم خو منسوخ دی خو تلاوت اش حکم منسوخ دی تلاوت اش نو بل غره چې تلاوت منسوخ دی حکم اشتا چې مخکې تیر شو نو بل غره چې حکم او تلاوت دی دواړه منسوخی درم کنه نو دا غي او تلاوت جایز نه دی لکه دا چې وشي دی د تحریم د رضاعت لپاره قران کریم کې آیت 10 رضاعت راغلو هغه بیا منسوخ شو په 15 بیا پای کې نه څنګه راغی نو درې دری شو بیا دا قول د احناف او د غیری کلی د کتابونو کې او امهاتکم اللاتی ارزانکم ما خواتکم من الرضاع هلته ذکر دی بیا هلته عدد او ذکر نه دی بهر صورت د قران کریم کې دلته دوه ټکی وې کنه یو یو خدا او ایمان نسخ من آیت نه دا به مونږ عام کو هغه چې منسوخ کو مونږ یو آیت مان تلاوت ختم کو یې حکم ختم کو یا دواړه ختم کو ټول ته به شامل شي کنه او نن سه ها یرستو کو بنازلولو کې یرستو کو دا نن سیحانه دی دا یاد نفع نه ماخوذ دی یاد نسیان نه ماخوذ دی کله نسیان نه ماخوذ شي نو مفعول ثانی به جهاز فی دلته نن سه کاه او دا قطعه رحم الله قولو او چاوی وین نن سه ها معنی رفع بعد الانزال دا نازل شوه دی بیا ختم شو عبد الله ابن عباس وی وین نسیان دلته په معنی دا ترک دی د پری حدود دی د ابن زید نه نقلو چې دا په معنی دا محو دی زالې دی او یو قرت کې دا چې راغلی دی نن سه اها رستی کو اوس راشو ګورا نسخ درې واړه قسمونه ما تاسو ته وې درې قسمې دی یا تلاوت منسوخ شوی دی یا حکم منسوخ شوی دی دا منسوخ شوی دی کنه دا درې واړه راواله بلې غاړه ته نس اپ خپل حالت پرې خودل یا نسخ وی تبدیل ته بدلولو ته مطلقاً او نن سه حادی ته وی چې مونږ یې لری کو نزیلها ایری کوستانه دارنګ درېم نسخ وی تبدیل د حکم ته صرف حکم راواخلو او نن سه حادی ته وی چې تبدیل د تلاوت شي تلاوت بدل شي او یا نسخ دی ته وی چې اذهاب ال البدل شي شی لار شي داغه بدل کې بل راشي او نس ادی ته وی نن سه حاج اذهاب لا ال بدلن ال ته بدل ته تل رانه شي یا نسخ رف راشي پس د انزال نه او نن سه ما نه تاخير راشي په انزال کې نو ګوره پنځه معنی به جوړيږي سوچ به تکوي رومبه معنا مانن سخ من آیتن اغا چې منسوخ کو مونږ یو آیت او نن سه هاي پریګ دو په خپل حالت باندې یو معنا نو دویم ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کو مونږ یو آیت او نن سه هاي ییر کوستانه نو دریم ما ننسخ من آیت هغه چې مونږ منسوخ کو یو حکم او نن سه هاي یل لری کو تلاوت یل بوزو تلاوت تلاوت ختم نو سلورم ما ننسخ من آیت اغه چې بدل کی وروړو مونږ یو آیت په زید بل آیت او نن سه هاي لری کو به بدلا نو پینځم معنا ما ننسخ من آیت اغه چې پورته کو مونږ یو آیت او نن سه هاي رستو کو په نازلولو کې دا ټول معنی بدل ته جوړیږي نو نعت به خیر منها مونږ وروړو غره داغینا او مثله هاي په شان ته داغي بخیر منها مطلب دای مظهری وی چې فائدې پکې د بندگانو د پاره سہولتې پکې مثلا یا ډیروالې د ثوابې پکې ثواب پکې ډېری او مثله هاته مطلب دی چې دا غي پشان دی بیا پکې فائدې څه شو چې دا رستو ناسخ دا غ منسوخ پشان دی نه ناسخ په نازلولو کې څه پیدا رااله وینه مثلیت دلته مراد دی په عمل کې یا مثلیت مراد دی په ثواب کې لیکن دا دویم د مصلحت سره ډیر اوفقی او ډیر مناسبی دا وخت راخه او مثله ها یا داغي په شانتی په عمل کې یا داغي په شانتی په ثواب کې روندي صورت کې خو مطلب دار دی الله جل شانو وی چې مونږ کله یو حکم لرکو کنه نو داغي په دې چې بل راولو هغه کې اسانی او یا دا چې ثواب پکې ډیری دغه سيزونه د اخریت تل علما هم دا دغه ذکر کوي لکه مظهری او مثله ها معنا دای چې یا په شانت داغي خو صرف په عمل کې یا په ثواب کې دا نه کولو کې مثلا نه کې اسانی دا یا کولو کې مصلحت ډیر دی د مصلحت سره ډیر موافق دی دا وخت سره ډیر مناسب دی علم تعلم آیات نه پوئیگی من ځان خبر کا ان الله چې بشک الله علا کل شین قدیر پار چیز باندې قدرت لرونکی دی. دا بل جواب یو خدا چې بدی کی خیریت دی او بل دا چې تا ته پته نشته چې الله عالم دی نه چې عالم دی نو پدې کې هم داغه حکمتونه دي چې یو حکم لاړو داغه په ځای بل حکم راغې یو آیات منسوخ شو داغه په ځای باندې بل راغې دې کې داغه حکمتونه دي. نو بل جواب علم تعلم دا يهودو د شوبې جوابونه علم تعلم آیات ته پته نشته ان الله چې بشک الله له ملک السماوات والارض خاص داغه په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د ځمکه ده زمکه او د اسمانونو بادشاہی داغه په اختیار کې ربور الوی بادشاہ دی نو ستای وړو کې غونته بادشاہ دی د ملکو او هغه ته خدای دا اختیاری چې په قانون کې ترمیمو کی او الله نشي کوله له ملک السماوات والارض او مالکم من دون الله او نشتا تاسو د پاره بيد الله تعالی نام ولی سوګ دوست او سوګ اختیارمند فیدو ولا نصير نو سوګ امدادی ولی قران کریم کې مفرد سلور سلويخ زل او جمع دو سلويخ زل ذکر ده او عربی کې تقریبا ډېر معنی راځي نه هو پوره او قران کریم کې تقریبا شپږ معنی د استعمال دي بچکون کې دوست او مددگار او وارث نائب ملګری نو ولي اکثر علما معنی لیکي مالک اختیارمند فیدو یجری امورکم علی الاصلح والاکمل چ هغه تاسو کارونه په هغه طریقو چلئ چې هغه ډیره مناسب ده او ډیره کامل ده ډیره اصلح ده او نصیر معین ته امدادی ده. دا دوه ټکي ولې یو ځای راوړو؟ دا ځکه ولی مالک ته وي نصیر معین ته وي او مالک چې دی کله قادری په نصرت باندې او کله نه وي. وګوره معین چې دی کله مالک یو کله نه وي. نو الله مالک دی معین دی مالک کله قادر په نصرت امدادی او کله نه او معین کله مالکی او کله نه مجید والا یو ځای ته نو مطلب دا او مالک دی ګوره او معین دی او امدادی دی ښه من ولی ولی نه تعبیر کله په مولا سره هم کیږي کنه ولی او مولا یو څیز دی مولا آقا ته وی مالک ته وی او مددگار ته وی. حدیث کې چې راغلی والله مولانا ولا مولا ګوره دا ټکه ګوره ډېر غلط دی موږ استعمالونو پس د مولانو په خوله کې هم دا وته دی او د نورم ټیک دی چې دا نه وایو مونږ چې معنا و پکې یو صحیح یو له حالت سره مولوی صاحب او مولانا صاحب دا ټکی ځکه مولا وی مالک تا آقا تا او بل دا دوره معنی دی پکې په معنا د مددگار هم راضي او په معنا د وارث هم راضي نو سم معنی پکې دروغ و دي سم معنی پکې د شرک دي سم معنی پکې صحیح دي اجه کله لفظ دا سی چې پاغه کې د غلط معنی احتمالي نه دي استعمالول پکار کنه او بس که مولا دی او که امیدی طول مولانا سیر زمون خلو دا سیر عدد شوی دا چه خامخا خلی لدا راضی ہے کک دا مونگ دا عزت دا ٹکی پتور استعمالو دی مانا تا گوری زمون نظر نہیں چه مولا و ولی خو بیو مانا باندے راضی لکسنگ چه حدیث کی راضی جد آغار ابو سفیان لگیاو ویلن العزا ولا عزا لکم نبی علیہ السلام و تسوی اللہ مولانا ولا مولا لکم مولانا زمون اللہ دے استاسو مولا نشتا بار صورت دا ټکی دا سره اې چې ویل کې د خلونه او باطل ډیر ګران دي. دا عرب بیا په دې باغ کې ډیر خدي یا دا بعضی اهل الحديث اغيم ډیر ټکول ټکی استعمال اکثر شیخ سی کو شیخ وی شیخ شیخ بوډا ته وی شیخ ماهر ته وی او خيار تا شیخ مشر ته وی کنه ناغي دا ټکی استعمالي شیخ فلان راغله د شیخ دا ټکی بیا خدي په نسبت د دې چې مولوی او مولانا استعمال کړي او دا ټکی هم ډیر غلط دی ګوري چې موږ یو علامه علامه مخی ما تاسو ته ویلو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مقدس وا چې هغه راغی چې وکتل جمعات کې کسان را جمع شي ډیر کسانو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسو کو وی دا څه چل دی وی چې دا خو علامه راغلی دا وی څنګه الله هغه وی چې نسب کې ډیر زیات ماهر دی ټول نسبونو ته معلوم دی چې پلان کې د پلان کې تر برنی کو پوری رسی اغه نبی علیہ السلام وخندل ودا خدا سے علم دی چې کچا ته معلوم شو څه پیدا پکې نشتا او کچا ته معلوم نه څه ضرر وته نشتا دا سه علم باندې تاسو څنګه دی علام دا څه ټکی مې استعمال وای کنه علامه باندې ډیر لوی عالم چې دا تاسو پاسه بیا بل بنې نو الانګه د هر علم والا د پاسه بلشته او فوق کل ذی علم علیم کنه الله پښته کنه ټول د پاسه دی دا بعضې ټکې د خطرې نه چې نظان دی ساتل په کاري د راینا قانون خبره رو تیر شوي دی که نه مهم ټکې نه استعمالول په کار خپل کوشش په کار دی کله کله خولی له بې اختیاره را شي خو چې بې اختیاره را شي نو خیر دی په هغې دی نه وي او په قصدې مه راوله ام تریدونه ان تسالو رسولکم ګوره مخکې د هغې 15 شوبې ذکر شوې که نه او د هغې جوابونه هم وشو نو اوس شوبې کوونکو ته معترضینو ته 15 زواجر ذکر کوي 15 رټنې ول ورکوي ښه ام تريدون آیا تاسو اراده کوئ تاسو غواړئ ان تسالو رسولکم چې تاسو نو کې د پیغمبر خپلنا کما سئل موسی من قبلو لکه چې تاسو نو شیو د موسی علی السلام نه مخکي لکه تاسو شیو د موسی علی السلام نه مخکي دغه شانتي چا وی ودا يهود سره مخاطبه ده او مقصد دا چې تاسو ردی پیغمبر نوم هغه شان سوالونه کوي لکه څنګه چې تاسو د موسی علی السلام نه کړیو مخکې تیر شوی دی بقره کې چې دی وای ارین الله جهرتن یا عرف کې براشي یو صلی الله تیر شي نه هغه شان د بی ادب ته پوسونه تاسو هم کوي به مطلب ته پوسونه مکوای دا اعتراضونه به کول دی په پیغمبر سلام دا مخکې اعتراضونه تیر شو کنه وی تاسو هم دا شل کوي بیا دا څه کوي یا مؤمنانو ته خطاب دی او مراد د سوال نه غوډه لکه سوره مائده کې براشي یو صلی یو کې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤکم ایمان والا داسې سیزونو بارکه تاسو اوس مکه وای که تاسو تخکار شین او خفبم کی ولې به مطلب ته پوښونه کوي هلته براش ان شاء الله چاوی او تن راغه نبی علیہ السلام چې کله د حج فرضیت نازل شو ناغه ذکر وکړه داغه ناغه پاسې د ویدا الله رسول علی عامنا هذا عمل الابدی دا حج صرف دې کال کې فرض ده کنه هر کال به همیشه همیشه وي نبی علیہ السلام ته کینه اوس په ځانې په زوره فرض کې بیا به هر کال سمې نشیل لرلې بس عمر کې یو ځل فرض ده نو هغه کې ویدا نازل شو یا الذین آمنو چا پکې نور الته راځي ان شاء الله رب شي آیات خو عام ده کنه ټول ته شامل لې نو دا دواړه تفسیر کې دي شي خو به تر دا و چې مخکې سره ولګو اعتراضونه يهودو کول کنه نو مقصد يهودو ته زجر ده آیا تاسو غواړئ ان تسالو رسولکم چې تاسو سوال تپوسو کې د دې پیغمبر نه او غاړې د دې پیغمبر نه سو معجزي ته طلب کوي کما سئل موسی من قبل لکه چې سوال شیو د موسی علی السلام نه مخکي هغه هم تنکړو نو دین څنګه وای د باندې اعتراضونه کوي او د دې معجزي طلب کوي او مَن یتبدل الکفر بالایمان چا چې بدل کو کفر په ایمان باندې فقط ضل سوا السبیل ور سوره نساء کې براشي یو سل 350 کې یسالوک اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ان الله جهرا دا اهل کتاب ستانه غواړي چې ته دې ته کتاب راولې د بري نه پيوځه لکه دې چې تاسو کړو د موسی عليه السلام نه مخکې سوال کړو د دینه غټو چې مونږ ته الله خو یې پډاګا یا عرب کې براشي یو سل 30 کې وجاوزنا به بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها موسى عليه السلام ته وی داغه نرستم څه کسان یو لیدل چغی یو درگاه کې بندگی کوله د نورو وی مونږ د پارم داسې حاجت روا وګور کنه نبی له سلام ملګرو سره روانو او څه پکې داسې چې نوی ایمان تر اغلیو د مشرکانو یو ونه واغې ته به ذات او انوات وی خلقو به توری غي د زولند د ټوله شپه به توری تیر کړه هغه د زولند د سار به بیا او چې تکړه دا غي نه وي دا وصله چې دی تواچول شي نو په دشمن سره زور ور کیږي او بیا کامیابیږي نبی له سلام ته کسانو ای جعل لنا ذات انوات کما لهم زمونږ د پارم داسې وګرځول کړه د خلقو د نبی له سلام باندې دا خواغه شان خبره شو لکه څنګه چې بنی اسرائیل موسی علی السلام ته ای جعل لنا الهن کما لهم الها دا خدا څخه خبره شو شرک خبره کوي نه په اصل کې نوی راغلی او پاغه روز رسو خو بیا ټیک شکلک شو کنه نو قران کریم دلته زجر ورکوي ته چې تاسو هم ته پوښتنه غوښتنه کوي یا اعتراضونه کوي په پیغمبر یا ته معجزې طلب کوي بے ځای او تا کفر بدلول لی په ایمان او چا چې بدل ک کفر په ایمان مانسو ترکه ثقه بالآیات البینات وشک فیها واقترح غیرها مزغری واضح آیاتونه دی پاغه اعتماد پرې خو ته پای کې شک شروع شو یا دا غین علاوه نور سوزان له جوړ کېږي ته دین وای نو د کفر په ایمان بدل کوه ادم کفر په ایمان بدلول لی چې په پیغمبر اعتراضونه کوي د پیغمبر نه بي ځای ته پوښتنه کوي نو فقط والله یقینا دی واولې دو سوا السویل د نه غلارینه واولې تا هغه خطا کړه بلې غلطه شه نو موږ دې تعبیر کو گمراه شه یقینا دی خطا شو دی واولې دلارینه غنه دلارې د دین نو بل زجر دی ودا کثیر من اهل الكتاب زلغوالی د ډیرو مولانو ورته ود معنا مې ته مخ کې وګړه چې ود څه ته وي هغه ځای کې تیر شو ما یود الذین کفروا ود یود په معنا دا مینې بولو او مظهری ډیره خسته معنا کړي او ود وی محبت او شیما تمنی هي یو څه سره مینوم کول خدا ارزوم کوي چې زماش ندی مقام کې مقصد د زلغ وړو خپل لیکنه چړغوالی زلغوالی د ډیرو مولانو اهل کتاب په معنا هم سره د کنه اهل العلم مخ کې مرته ویلو سو داروستو خبره غواړي ښا لاو يردونکم واپس کول تاسو من بعد ایمانکم رستو د ایمان تاسو نه کفارن کافر لو مصدری دی ګورې لو يردونکم کې ښا داروستو په تعویل د مصدر سره ګرځي دا کومه معنا مصدری وکړه غواړي ډیر د مولانو نه ډیر د اهل کتابو نه واپس کول تاسو پس د ایمان تاسو نه کافر مرتد کول تاسو پس د ایمان تاسو نه کافر تاسو مرتد کوي واپس کوم د دین نه دا ولي کیدا چلے چې دې دې تکار ویلې دې چې کوشش کوي چې ایمان والا مرتد کیو داغي د کفر عقیده جوړه کی او کافری کی حسدن دې ته مفعول له وي غا منسوب کنه حسدن د وجد حسدنا او دا حسد کم زه دې من عند انفسهم چې د دې د نفسونو نراوته دې د دې د خبيث نفسونو نراوته ری ها دا د پلید جوړه کې پروت دې من عند انفسهم دا حسن مفعول له شو علت ته کنه مفعول له همیشه علت دې مخکې د پاره وجه دې مخکې د پاره مظهری مې علت ته دا وجد حسد من عند انفسهم چې پیدا شوه دې د دې دلونو خبيثونه د دې د نفسونو خبيثونه نو کته وای چې دا به د جهالت ته وجي نه پويتیا ته وجي وي وینا من بعد ما تبين لهم الحق کله کله مولاده خو غریب پوه شوی نه دی بل تحقیق یو کو خسرت نه رسید علم او ترانه غوی نه علم او ترشتا من بعد ما تبین لهم الحق پس ته دینا چې خخ کار شوه دی دی ته حق حق او ته کار شوه دی او پی جندلې دی او بیا هم لګیا دی نو خلاف کوي او موحد بارے کې کوشش دا کوي چې دیره توحید نه لاس وینځي ددا عقیده غلطه شي حسد دا ماده د حسد قرآنی کریم کې راغلې ده ډیره او دا وی اصل کې اصطلاح کې تمنا زوال نعمت الغیر یو سړی سره ته نعمت ته ارث نعمت چي دي هغه سره پیسې دي ټکی دي بادشاہي ده دولت ته جیدات دي یا هغه سره علم دي پویا ده او بل وی چې د سره نه وي ما سره وي د سره نه او ما سره وي دا ډېر خطرناک دي تمنا زوال نعمت الغیر یو غیبته ده غیبته ته مونږ پښتو کې کله کله سیالي وایو یو بل سره هم دي وي د سره دي خو چې ما سره هم د پشان دي اغه هم خنه ده خو صرف په یو څو زینو کې خلې حدیث کې راځي کنه یو هغه چاته غیبت سیالی کولې شي اغه الله مال او دولت ورکړي خو هغه لګی دا الله په لار کې دا الله په دین باندې او دیم علم دې الله یو تن له ورکړي دی هغه ساره ما خام لګیا دی او هغه علم خوري خلقو ده داغه نشر کوي داغه شاعت کې خورو لګي نو کاږي سره وشي کنه نبی له سلام ویلا حسد الا فسنتین کنه ایته حسد ویلې دي اصل لفظ مشاکلتن ونتګ نور حسد غدی نه حسد خودی ته وی چې د سره نه ما سره وی کنه خدا څنګه دی او بیا دې کوشش کوي چې دا نعمت د دن لرکم امام رازی رحم الله تفسیر کوي وی د حسد وو اسباب دی وو یو خو دشمنی دی او سره دشمن دی دیو جن دغه نعمت یو سره پدې شي دویم تعزز دی ځان مخوریز کوي دی وی چې زما مخوریز شو خلکو زما عزت وکړي د دیو جن دا حسد هغه سره شروع کو نو درېم استخدام من الغیر دی چې د بل خدمتونه عالم دا خلک زمانه او کرام چا کرام شي کنه او سلورم عجب دی تکبر دی خود پسندی چې وته وي او پنځم چې دی خوف عن فوت المقاصد دی چې دی وی مقصد ته نشم رسیدلی تر څو چې دا سړی منتی دا سره حسد شروع شي نو پنځم شپږم حب الریاسه د دې حکومت خوخ دی اقتدار او کرسی خوخ ده او مخې ته خرنډه غده د دې وجه نه دی چې دا د سره نه وي نو هم شح علی العباد دې ډېر کنجوس مکی چوس دی ښا په بندگانو باندې سسو به نه کینو هغه څه پیرزو نه دي بیا سورې نساء کې براشي سلور پنځوس کې چې دا د يهودو خصوصي صفتو چې په دې کې حسد دا صفت زامه یا خبیثه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله او کله کله به دا چوم کړه الٹا الٹا چور کوتوال کو ډانته مشهور ده کنه نو ایمان والا ته وی تاسو کې حتت دی لکه منافقان چې وی سوره فتح کې براشی پینځله صاحب کې پس یقولون بل تحسدوننا حسد غی کو او الٹا به ایمان والا ته وی تاسو مله مون سره حسد کوي او بیا دا ډیر قبیح چیز دی پاره باندې لوی دلیل د الله د کتاب اخیری سورتونو کې سوره فلق ده کنه من شر حاسد اذا حسد یا الله د حسد کوونکی د حسد نه چې کله حسد خار کی ما اوس ساتي پنای وړه دا ډیر خطرناک شی دی د دې حسد ډیر ناکار نتیجې دي او بیا دا قدرتی علماو کې ډیری ښه امیانو کې کم دی په نسبت د مولانو باندې حیات الحیوان کې د میری لیکلي دی واقعا نقل کړی دا هغه صرف د عبرت لپاره مقصد یې پکې عبرت دی چې دا شی ډیر زیاتی علماو کورنۍ کې اکثر یو بل سره حالانکه خوشی نه دی نیکو خلقو لپکارداری چې دا حسدونه کې خو کوي د یوې زمانه علماء کوي یو بل سره دې وجه نه دا مشهوره مقوله ده چې الحسد داع العلماء دا حسد نه لري د مولانو بیماری ده اذن مولانو بیماری ولې وي د میری حیات الحیوان کې وي حیث علی السلام را روانو پدې کې ولې ابلیس مخې له ورغې او دا ابلیس سره پنځه خرو وسره اپا یې ساتولو د پاسه بارونو د چولې نه زه وي او په جن د چې ابلیس دی او ابلیس आवाज ول ورکې ها پیسکے ویدا بس تجارت میں شروع کر رہے او دیر سو گورم چھے دارا نواری دا سودا ناغو تے خدا خرج دا خلق بدن لگ سلاح چی کدا شیر شروع کر دا او مثال اگر ذکر کئی کنا اگر چھے نقل کل اگر دی اسرائیلیاتو نا دی گورے خوا دی اسرائیلیات ہوئی دی یہود علماؤنا وی بیا و تاوی چھے دیڑن بی کسی دی ناغو دے کہ فلانے شیر مکر دے پکی داو پچا خر سیداو پا خزو خر سوما کنا په دې بل کې سدي دي کې دا وي دې کې سدي کې حسد دی دا په شا خسته په مولانو غرسون ته دې غاټ ویره ته معلوم نه اغيله به رسوم کنه دا ګوره مولانو مخکې الله ونوي ود کثیر من اهل الكتاب اهل الكتاب او اهل العلم لګنا مخکې مې تویلو چې اهل کتاب دا ټکی نه دی الله مالوسی وي مراد اهل علم دي دا مولان دا چې کوي حسدن من عند انفسهم دا حسد بیا د دې د نفس نه راوته دي د خبيث نفس نه او حسد الحسود لا يسود دا مشهور خبره ده حسدی به چتا شتمن نشي ښا دی به همیشه جاری و دا سویری به کوي پوکی به کوي اړه به اور کوي ښا حسد کې سنشته ته واره نه ځان خرابوي محمد رسول الله صلی الله علیه خلکو ډیر حسد کړو دی یهودو تر دې چې پای جادو کړی دی تر دې چې داغه د قتل منسوبې جوړې کړې دي چې د برن په دمه چنه دا پل رو غرزول کبه نو کړی دی چې دا کار کو ار سي کړی دي خو الله غي ناکام کړی دی او په اخر کې ډوره خراب شو چې خپل ځمکه داغي نه پاتې شوی او عمر رضی الله عنه بیا رسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات مله ست کاله پس هغه وکړل دا غزه نوې ځای دا زموږ ته خالق هي بیا هم چې بلې غاو نه وینم ازرعات او شام ته دی علاقه دی او شلخه دا حسد غ نتیجه واخر کې چې غي تباہ او برباد کړه قران کریم وی تاسو او دا حسد دومره لوی جرم دی چې د دې د وجنه نور ګناهونه کیږي ابلیس ولګه د آدم علی السلام سره لومبه ګناه داو کو چې حسد وکړو چې حسد وکړو بیا وی چې د تاسو سجده نه کوم انکار یو کنه او قران کریم کې تاسو واقع راځي بار بار داغه به احترامي وکړه کنه او په ځمکه کې مړم به ګناه حسد شوی دی قابل ولګي د حابیل سره حسد شروع کړ دی وجه نه هغه وجه لري دا ډور خطرناک ګناه دی چې د دې ته مفزي کیږي چې کله بیا دی لګي نو دا ناحق قتل کوي بیا دې ته هم دې تیار شي بیا چې بل وجني قران کریم وی زکه چ حسد هم من عند انفسهم دا غره دي کې حسد دې چې ردي د نفسون راوته لري حق او تقاره شوی ان تاسو سو کې داغي مقابله کې الله تعالی نه اخلاق ورغی فاعفو پینځه کار بکوي دو دلته ذکر کوي او درې رستو آیات کې فاعفو نو عفو کوي واصفحو مختاروي حتا یاتی الله به امره تر دې چې رولي کې الله خپل فیصله ولې تر دغه وخت پورې لا حکم نو چې دې سره jihad وکړي کنه نو الله به حکم رولي کې jihad به سره وکړي قتال به سره وکړي یا دا مطلب دی دتا اخلاق وی اصل کې دی مقام کې دا اخلاق دی خدا عفو نه مراد عفو ده په حق نفسه هی کته تاسو کنزلو کې بدر دې سپکه سپوره ته دا غي جواب مکوا ا د صفح نه مراد څه ده چې اظهار د عفو عملی و ته موکا که خبره راشي سو خو بس ما معاف کړل دی مړه خو ما سره ذاتیات نشته خدا الله د دین د وجه ما ته دا خبره کړی ده چې ما به د الله د دین یو مسله کړی قران به مې بیان کړی حدیث نو کې دي کنه ما معاف کړل دی دا وایي او دغه بل معنا هم ده چې عفو وی اصل کې په عربی کې روانولو تا معفات په عربی کې ربړ ته وی ربړ نو معنا دا فافو لری کې داغي مینا د خپل زړونو نه واسفو مختنه واړوي په لار کې حتا یاتی الله او امره تر دې چې رولېږي الله خپل فیصله او بیا مراد ته دار شي د توفیق د ایمان ورکی نو چې د مؤمن شنه بیا عمل غره شګل دا دې دیم صورت کې و معنا دا یاد ساته ان الله علی کل شین قدیر بشک الله په هر څه قدرت لرونکی دی دا درې نور ذکر کړي چې واقیم الصلاۃ آداب الصلاۃ درې آداب باقی غو ذکر کړي یا درې اخلاق واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځو واتو زکات اور کوي زکات ذکر د صلاۃ مراد ته ټول دین باندې کې لکې دی لري خو فرد کامل ذکر کې نور په قیاس او اور کوي زکات ولی په مالی بندګو کې د ټولو اهم زکات ته فرض دی کنه لکه بدنی بندګو کې چې ټولو اهم صلاۃ او منځو او ما تقدمو لانفسکم او هغه چې مخکې لګې د خپل ځانونو د پاره من خیر ان څه خیر تجدوه عند الله تاسو به مومې هغه خیر د الله سره دا هو زمير خیر دراجي دی کنه او خیر نه مراد نیک عمل لګ نه نه الله وي کوم نیک عمل چې ته لګې نه د الله سره به مومین ال ته عمل مومین مراد دی دغه ثواب دی ها دوی د مظهری نور مفسرین وی په عبارت په حذف د مضافی چې تجدو ثوابه عند الله تاسو به مومې ثواب دغه د الله دربار کې ان الله بما تعملون بصير بشک الله پاک چې تاسو کوي بنا دی دا ته ګوره ما ننسخ من آیتن آغا چه منسوخ کمونگا یو آیت او ننسحای پریگ دو بخبل حالت باندی یا دیم امانا ما ننسخ من آیتن آغا چه منسوخ کمونگ یو آیت او ننسحای ییر کستانا درم امانا ما ننسخ من آیتن آغا چه منسوخ کو یو حکم او ننسحای لرکو تلاوت داغی سلورم امانا ما ننسخ من آیتن آغا چه بدل کی رولو مونگ یو آیت او نن سی آئے لری کو بے بدلا نفنزم امانا ما ننسخ من آیتن اگا چه پور تا کو مونگیو آیت او نن سی آئے رست کو پنازلولو کی نا تی بخیر منها نرولو مونگ پا غور سر داغینا و مثل آیا پشانت داغی علم تالم آیتا نپوئی گی ان اللہ چه بشک اللہ علا کل شین قدیر پارسیز بانے واسمن لے قدرت لرن کی دے علم تعلم آیت نه پیږي ان الله چې بشک الله له ملک السماوات والارض دا په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا او ما لکم من دون الله نشته تاسو د پاره به د الله نه مې ولی څوک اختیار مند فیدو څوک مالک ولا نصیر نه امدادي ام تريدون آیات تاسو غواړي ان تسالو رسولکم چې تاسو نو کې د پیغمبر خپلنا کما سئل موسی من قبلو لکه چې تاسو یو د موسی عليه السلام نه مخکې ومن يتبدل الكفر بالإيمان چاچ بدل کے واغست کفر پا ایمان فقد بلان یقینا نوڑے دو سواس سبیل دنیغ لارنا دبرابر لارنا ودا کثیر من آل الكتاب زلق والی دیر ملانو لو یردونکم واپس کول ستاسو من بعد ایمانکم کفارا پس دا ایمان ستاسو نا کافر حسدا دا وجد حسدنا من عند انفسهم چراو تیرے دا دید پلیتو نفسنونا من بعد ما تبين لهم الحق رسل الذين خخ کار شوی دی تا حق فافو نو معفی وتو کے واسفو در گزرو کے یاد دی ممانا فافو لری کے داغی مین د خپل زلونو نا واسفو مختی واړو پلار کی حتا یاد الله و امره تر دې چرولی کی الله فیصل خپل اړم بی صورت کے حکم د قتال اپ دې دین صورت کی توفیق د ایمان دی ان الله علی کل شیء قدیر بیشک الله پاس قدرت لرون کې دی واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځو واتو زکا اور کوي زکات فما تقدمو لانفسکم او هغه چې وړاندې لګي د خپل ځانونو لپاره من خیر ان نیک عمل تجدوه عند الله ممه و ثواب دا غي د الله دربار کې ان الله بما تعملون بصیر بیشک الله پاګه چې تاسو کوي بنا دې پوه دی.